الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ndugu zangu katika ambao tumekusanyika katika msikiti huu katika sehemu ya Lukozi Masjid Rahma, tunamshukuru Allah na kumhimidi kwa neema zake ambazo ametujalia. Miongoni mwa neema hizo ambazo ni kubwa ni kutupa sisi dini ya Uislamu na kuturuzuku kuwa ni katika Ahlu Sunna. Maneno ya khatibu ya kuwazi akihimiza watu wajibu wa kuwafuata masahaba, Qur'ani iko hivyo na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sipokuwa kuna jambo nataka nidokeze kwa baadhi ya watu katika tunavyozungumza maneno haya, na wao namna wanavyochukua. Kufuata si masala ya kushindana au kufanana, kwa sababu kwenye Qur'ani wa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia sifattabi'u millata Ibrahim hanifa, fuateni dini ya Nabii Ibrahim. Tumeelewana? Sasa tusije tukawaambia watu hivi kwamba Qur'ani tume tufuate mila Nabii Ibrahim, afu sisi tukaitwa wale wanaojiita kina Ibrahim. Itawezekana kwetu watakuwa wanaelewa watu hapo? Kwa sababu amri imekuja hivyo. Tumeelewana? Na ukiangalia kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anakemea kuhusu watu kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba itawakuta fitna, kabla ya aya ya mwisho ya surati An-Nur mpaka sehemu ya aya ya mwisho Allah anasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, na watahadhari wale ambao wana ikhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnatun, kuja kuwapata wao fitna, isije ikawapata wao fitna. Al-Imamu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema fitna ni moja katika mambo matatu: mtu anaweza kukhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akakufuru, tumeelewana, au ule mwingine akakhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akalini akawa mnafiki, na ule mwingine akakhalifu akawa mtu wa bid'a. Kwa hiyo mtu aliyekhalifiana Mtume sallallahu alaihi wasallam atoki katika moja ya mambo matatu: au yusibahum adhabun alim, au kuja kuwafika wao adhabu kali. Kwa hiyo utaona kwamba kuna uwajibu watu kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kumkhalifu ni imma mtu aweza kuingia kwenye kufru au unafiki au bid'a. Lakini pia kuwafuata masahaba, aya si moja ndani ya Qur'ani, na watu wengi tushirikiana kusoma, bali la maajabu kuna watu wanaisoma aya, mfano kundi la tatu hapa lilokadiriwa, watu wanaisoma aya hiyo. Hata watu wakihitimisha pia watu wasoma hivyo. Hiyo. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Sawa. Tusamehe sisi na ndugu zetu waliokufa katika imani, na mkusudie baba yake na ndugu yake kwenye maiti ile. Kumbe ajui kwamba watu wa kwanza niingia hapa ni maswahaba, kwa sababu aya ya 8 imezungumza muhajirina, aya ya 9 imezungumza uswali. Hii ni aya ya 10. Itakuzungumza mtu mshoto kwanza kabla ya Abubakar. Naam. Sasa ndugu zetu waliotangulia katika imani ya kina nani? Ni masahaba. Haya, wale ndugu zetu waliotangulia katika imani, sisi wajibu wetu ni nini? Yaani sisi tunachotakiwa kwa masahaba, wajibu wetu ni nini? Kuwafuata, na kuwafuata ndio aya iliyosomwa. Ukiangalia iko wazi wazi aya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nisa, wa man yushaqiqi ar-rasula, na yeyote mwenye kumpinga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaenda kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada kumbainikie uongofu, kwa sababu Qur'ani ni hudan linnas, sio muongozo kwa watu. Muongozo mtu shambainikia kwamba unatakiwa ufuate hivi. Allah hajasema kwamba mwenye kumkhalifu Mtume, sawa, nuwallihi ma tawalla, tamuelekeza atakuelekea, akasema wayattabi ghaira sabili lmuminin, na akafuata isiyokuwa njia ya waumini. Waumini ni nani? Watu wote waulize huko nje kwamba waumini hapa ni nani? Sio wote mtafute muulize. Waumini wanazungumzwa hapa ni nani? Akisema maswahaba, haya mbona Allah anasema kwamba atakayefuata njia sio kwa ya waumini? Kama vile kusema na atakayefuata njia sio kwa ya maswahaba. Kwa sababu aya hii kiteremka yuko Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba, Mtume ndio yeye, waumini ndio hawa wako mbele yake. Mtu huyo ni wali imata wala. Kwa hiyo tunaposema kwamba tufuate njia ya maswahaba, kwanza inamaanisha kwamba sisi na sisi ni watu wa peponi kama maswahaba walivyotaja. Sisi hatuzungumzi hivyo. Lakini pia haimaanishi kwamba si maswahaba. Maswahaba ni mtu aliyemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hujamuona hata kama ungeishi enzi zile, haiti swahaba. Ndio maana kuna watu hawakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaitwa mukhadharani kwa sababu amesilimu wakati ule ule, lakini hakufika kuona na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama wakina Najashi au na wengine kama yule bwana wa Yemen kule Waisul Qarani, wote lakini walisilimu wakati ule. Kwa hiyo kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kupo, sisi tujakutana naye tutakuwa vipi maswahaba? Hao mambo masufi, kwa sababu mashairi ya kisufi unaweza kukuta mtu kwamba amekaa na watu akamwambia mimi nipigane vita vya rajili na kovu nayo, huyo ndio mwiteni swahaba huyo, yani sema hivyo. Hayo wanayozungumza sio kama wanazungumza miaka mingi, sisi pia tukiwepo wanayozungumza maneno haya. Mtu aweza kukaa shekhe asema mimi nipigane vita vya Badri, mimi humo humo tuko na Tanzania mzima hivyo, kama mpigana basi ni swahaba au malaika, kwa sababu ile vita walishiriki malaika kutoka mbinguni. Kwa hiyo sisi tukisema hivi hatumaanishi sasa kwamba sisi watu wa msikiti wanaingia humu ndio maswahaba wanaingia humu. Ah, Mtume yuko hapo. Na lakini uwajibu wa kufuata maswahaba nao mimi wewe, hao walio nje, kila Muislamu, kwa sababu Qur'ani ile watu wanaisoma, akisoma tu Qur'ani ile ataona maneno hayo yako wazi wazi, kwa sababu wale radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia, waradhu anhu, na wameridhika kile ambacho talipwa na Allah siku ya kiyama. Sasa walioridhiwa wana haki zaidi kufuatwa, kwa maana walikuwa na dini wakatekeleza, Allah akakubali vile walivyotekeleza dini. Bila shaka watakao kuja baada yao wana haki kuangalia wale. Na ndio maana ukisoma aya ya 100 Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja akasema wasabiquna alawwalun, na wale waliotangulia wa mwanzo wakapata, minal muhajirina wal ansar, ambao ni muhajirina na ansar, haya ni makundi mawili. Akataja kundi la tatu, walladhina tabauhum, na wale watakaowafuata hawa biihsanin, kwa wema. Wema ni nini hapa? Maana kuwafuata biitiqadatihim, sio kwa kufuata zile itikadi zao, wa a'malihim, na yale matendo yao, wa af'alihim wa aqwalihim, yale maneno wakisema maswahaba wakivyoishi, ndio huko kuwafuata kwa wema wote hao. Allah ni makundi yote matatu, asema radhiyallahu anhum, sio waradhu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Na ndio maana sisi tunazungumza kwamba maswahaba ni watu wema, watu wa peponi. Ukizisoma aya ziko hivyo, Allah amewaandalia pepo. Leo ukisema maswahaba walikufuru, basi itakuwa haya maneno yanayozungumza huko kwamba Allah amewaridhia kaandaa pepo, mtaja mmoja katika mawili. Ima Allah alikuwa hawajui kwamba hawa watu watatarti baadaye, ndio maana akaandaa pepo wakazi hawapo wenyewe, na akawaridhia watu ambao baadaye wanakuja kukuritadi. Lakini kwenye Qur'ani haionyeshi kwamba baadaye atakuja kuwachukia. Tumeelewana? Kilichoonyesha kwamba amewaridhia tu, kuja kuchukia wamejua mashia. Lakini Qur'ani ukiangalia mwanzo mpaka mwisho haionyeshi sehemu kwamba maswahaba wamechukiwa hata sehemu moja. Na sehemu wanazishika ukiziangalia utakuta aya inasema hivi na kuja kusamehe hapa. Wao wanachukua kile kipande cha kulaumiwa, hawachukui kipande cha kusamehewa. Utaona kwamba maswahaba walikimbia vitani. Ndio aya imekuja kweli kwamba walikimbia vitani. Innal ladhina tawallaw minhum yawma iltaqa aljam'an, wale ambao wamekimbia miongoni mwao siku hiyo kukutana nini, makundi mawili yale. Innama istazallahum ash-shaytanu biba'dhi ma kasabu, hakika si vingine amewatelezesha wao walioshawishi ni shaytani kwa baadhi ya yale walioyafanya katika vitu vya Uhud. Hiyo watu wamekimbia Ngawira, mambo yakaharibika, wakavyo wakakimbia. Maswahaba mashia wasema unaona hapa wamekimbia vitani, kumbe baada ya hapo mbele tu kuna kipande kinasema walaqad afa Allahu anhum, Allah ameshawasamehe. Sasa hawataki kumalizia huku, sababu wakimalizia huku wamevunja huku mwanzo. Ni kweli ukikwambia alikimbia, ndio alikimbia vitani. Alafu baada ya kukimbia, si unaona baada ya kukimbia? Alafu anakuchukulia aya nyingine kwamba mmoja kukimbia vitani nini? Amekufuru. Sio? Katika surati Al-Anfal huko ataisoma aya nyingine, illa mutaarifan liqitali au mutahayyizan ila faqad baa bighadab min Allah subhanahu. Lakini mbona umalizie aya? Lakini ukisoma Qur'an utakuta hawa wameridhiwa. Kwa hiyo lile tunalolisimamia sisi kwamba jamani, tunatakiwa Uislamu wetu tuiangalieni Qur'ani, tuangalie hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tuangalie maswahaba pia, kwa sababu wao ndio walioelewa zaidi nini Qur'ani. Na ndio maana Abdullah ibn Mas'ud asema, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Yeyote miongoni mwenu mwenye kutaka kuiga na kufuata, basi awaige waliokufa. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hao ni maswahaba wa Muhammad yanayokusudia, mpaka mwisho maneno yake, kuonekana kwamba uwajibu wa sisi kuwaiga maswahaba ni jambo la lazima. Qur'an yote ukiifungua mwanzo mpaka mwisho, kuwaiga maswahaba ni jambo la lazima. Tumeelewana? Sasa anayekuja akaona kwamba haitakiwi hili, ndio atuletee sasa yeye, je, tukiache tumfuate nani? Tumeelewana? Tumfuate nani? Kwa sababu watu wameunda makundi yao, matablighi wamekuja na kundi lao, masufi yuko na makundi yao. Tumeelewana? Na wote wanafuata mujibu wa wanavyosema mashaikh wao. Sisi tunafuata anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba. Kama kuna neno tumelifuata katika dini hii kwamba amesema shekhe tu, lakini haliendani na dini, watuthibitishie watu kwamba hili mmesema, lakini kwenye Qur'ani na Sunna tukuta. Lakini sisi tunayo mengi mengi tu, kwenye tangu kwanza kutawadha mpaka swala, mpaka mengi tu, mpaka mazishi, mpaka kwenye ndoa, tuna mambo mengi ya kupiga mifano kwamba ukifungua vitabu vya dini huyu apati. Ndio maana hata leo mtu ukimwambia mtu anatakiwa aliposwali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa salamu, atasema astaghfirullah mara tatu. Sio astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Vitabu vyote vinavyosomwa hata na huko nje pia yasema hivyo. Lakini mtu akitoa salamu asema asalamu alaykum alhamdulillah, na ukikataza sikia huyu wahabi. Wahabi vipi? Na hakuna kwenye kitabu hata kimoja. Sisi tunasema tufuate Mtume sallallahu alaihi wasallam amesemaje na masahaba namna hii, hakuna hata swala mmoja aliyeswali hivi. Onyesheni kitabu, sio hivi vyetu vyenu, kwamba mtu akitoa salamu afanye hivyo afute mikono usoni, huwezi kupata. Kwa hiyo utakuta hii tunalingania sisi, turudi huko, sababu kuna salama, dini itakuwa imedhibitika, kuna njia maalumu ya kupita. Mtu akienda nje tuambie hapana, ili alimu rudi huku. Tumeelewana? Lakini ikiachiwa kila mtu afanye atakavyo, hii dini haitokamilika. Atakuja leo atakuta nyiradi hii, kesho anakuja mwingine na uradi huu, kesho kutwa kuja na uradi, kila mmoja anakuja hivyo. Tumeelewana mashekhi? Watu hawezi kudhibiti. Watu wanazungumza amna masala, watu waliokuwa nenda kuzika, watu wanazungumza mambo ya mpira, tuseme ni la ilaha illa Allah, watu waitikie. Akija mwingine atasika Allahu akbar Allahu akbar ila la ilaha illa Allah, itakitena mlisema nyinyi. Hata kuja mwingine huko atasema tusome tu al-Fatiha, mwingine tusome la miyakuni, itakamilika lini dini? Na wakati tumeshajua akivozika Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa watu nafika wana nyamaza, wanatakiwa watu waambiwe nyamazeni, sio walitilamia kuni ladhina wala sibatabati yada, nyamazeni ndio utaratibu. Na tukisema hivi, maana tunarudisha katika nini? Utaratibu uliozikana maswahaba, sio mtu aliyekuja mwaka 70 au 60. Kuna shekhe wa mwaka 80 alisema hivi, hapana, dini haitokamilika kwa sababu mashekhe wataendelea kuja, lakini wale mashekhe wale wafuate ule utaratibu. Al-Sheikh laysa bidalil. Sheikh sio dalili yeye mwenyewe. Wa innama yadulluka ala madha? Ala dalil au la dalil? Sheikh anakufahamisha dalili kwamba mimi tumefanya hivi kwa sababu nimechukua hapa. Ndio kazi ya Sheikh hiyo. Sio kwamba yeye mwenyewe tu kwamba mbona mke wa Sheikh afanye hivi? Kwani huyo ni Aisha? Huyo ni Zainab bwana mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mfuateni, watu wanatakiwa mfuate Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu, kama sema Abdullah ibn Mas'ud, ittabi'u fuwateni, wala tabtadi'u wala msizushe, faqad kufitu, mmeshatoshelezwa. Hii dini ilikuja, aya zile watu walizisoma zote wakazielewa, wamefanyia kazi wa kila kiambo alichofanya. Wewe kama unataka kutoa zaka, nenda kwenye vitabu, utaona watu zaka walishatoa. Kama unataka kuoa, nenda walishaoa na talaka ipo pia, sura nzima sura ya talaka, na watu walishaachana. Eda tayari zishakariwa. Mimi nataka nini? Eh? Aona mtu kwamba sasa ukisema kwamba kama hivyo, je, nikitaka kulima karoti niende bana usema imeumu. Ndio ndio hapo naona kwenye Qur'an arudi wapi? Eh? Eh? Si utaulizo utaujua, si tunapozungumza mambo ya sheria, kwa sababu haya mambo mengine sasa hayaingii katika mlango huo. Lakini ukishailima, ukiene kuuza, utaambiwa kulima, ukitaka kulima mpaka wa watu pia tutakwambia haramu pia hivyo. Lakini kama mambo ya halali, haya ni mambo ya mubaha, sio kama kula. Nasema sasa sukuma wiki nitaipata wapi? Haya ni masuala ya vyakula, haya ni mambo ya mubahati, yana athari ya watu walizoishi. Tumeelewana? Kwa kuwa ni jambo la mubaha, hilo katika mambo ya vyakula, mambo haya yanaingia katika mambo ya mubahati, mambo ya halali mpaka ithibiti kwamba ni nini ni haramu. Lakini dini asili yake kuifanya ni haramu mpaka ithibiti kwamba hilo ni halali. Jambo la dini utakiwa kulifanya mpaka ithibiti kwamba limo. Lakini mambo haya ya kiliwengu, mambo ya kula nini, haya ni halali uchukute mpaka ithibiti katika dini kwamba nini ni haramu. Lakini kama akijasemwa umpata mboga huko na majani uliochemsha mazuri, watu wanakula na ukala, usitafute haya wala hadithi, ndio tayari hiyo ishakuwa mboga. Tumeelewana? Lakini tuzungumza mambo ya dini, lazima turudi Qur'an tukiangalia na hadithi, tuangalie maswahaba kwa sababu walitekeleza na Allah akawaridhia dini yao. Kwa hiyo ni neema watu walinde misikiti kwa kufundishana, sio kama misikiti ya watu bid'a. Watu wakiingia humo, watu mtu atajua udhu wake, atajua swala yake, atajua Qur'ani kusoma, watu durusi ziwepo. Na hii ndio mabadiliko tofauti watu wa jamii salafia na watu wengine katika makundi ya upotevu. Mtu anaweza kuswali miaka 10 lakini anakosea kwenye kuswali na hajui katika msikiti. Lakini mtu anaoingia msikiti kama hii Ahli Sunna, watu jitahidi kuanzisha darasa. Atakayepatikana asubuhi atasoma, atakayepatikana jioni atasoma. Watu watasoma Qur'ani, watu watasoma fiqh. Mtu atapenda ile dini, wala hakuna haja kumshambulia mtu. Ukimwambia tu ataelewa. Leo mtu anakuwa miaka 30 40 hajui chochote katika Qur'ani, lakini ukikaa naye mkaanza kusoma herufi, akatoka kusoma, bila shaka atapenda dini, ataona kumbe hili ndio jambo la sawa. Kesho atasoma dini yake, atambiwa hili silo. Leo mtu ambaye swali bwana, swali kwenye sutra, weka kizuizi mbele, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi, anakuelewa alhamdulillah. Hata ndio tayari kufanya hivi, fanya hivi, baada ya salamu utakao useme maneno haya, useme hivi, ah, mimi nilikuwa sijui. Mtu anakwenda hivyo, baadaye atapenda dini na dini itaenea. Tumeelewana? Na watu wa kuimba watabaki hivyo hivyo, wakiimba tu usiku mpaka asubuhi, mpaka adhiniwa wamelala, wamechoka, haendi hata kuswali alfajiri sababu ya dhikri zao walizoimba za usiku. Na dini haitowafika watu kwa sababu hakuna kitu chochote baada ya hapo. Ni kama vile dini ya Ushia, watu wataishi miaka, mtu inawezekana aswali afanye tu, lakini yeye anamjia wao kwa tayari msikiti wala ifunguliwi, sijui huko hawaswali alfajiri, ukiwa msikiti imefungwa, lakini yeye ni mpenzi wa Al-Bait. Sijui Al-Bait walikuwa swali alfajiri au sijui vipi, kwa sababu si dini ya sawa. Kwa hiyo sisi tuasisi elimu katika misikiti yetu, tusiwashambulie watu, pia tuhurumiane, kwa sababu hata sisi kundi letu tukiangaliana miaka 5-6 huko, mtu akielezea yuko mbali sana na leo, sio? Kwa hiyo kuwahurumia wale watu, kuwafikishia dini ya sawa, mawaidha yetu, maneno yetu, kuwasomea zile ayati, zile ahadithi. Na tukisema hivi tukusudie, hata kama mtu sana anakuja na upinzani, kwa maana lazima hapo kuna taratibu nyingine za kwenda naye, hata mtu kama kujadiliana kwa sababu kuna utaratibu. Lakini tunazungumzia katika hali ya kawaida, watu watakiwa kuwa wapole na kuwafikishia watu dini ile ya sawa, dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka ikilazimika ugumu, ikawa kuna watu haelewi na kuna upinzani. Sasa na sisi pia tutumia ule ugumu katika kuelewesha watu, sio kwa dhulma, pia ili watu wao waelewe ile jambo la sawa likoje. Nasallallahu ايجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه